www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترست عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعادني لأعيدنه وما ترددت عن شيء أفعله ترددي النفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ جل شانہ وعمن والہ کو بے پایا لطف و کرم اور احسان ہے کہ اس کی طرف سے عطاؤں کی بارش ہر وقت ہوتی رہتی ہے. انسان جب سے پیدا ہوا اللہ کی رحمت ہی کی تحت جی رہا ہے. اور اسی لیے اس امت کو امت مرحومہ بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس امت پر خاص طور پر کی گئی ہے. یہ تو عموم کے اعتبار سے ہیں، ورنہ فرد کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہوتی رہتی ہے. جب انسان اپنے ماں کے پیٹ میں ہے تب بھی اللہ کی طرف سے اس کی روزی روٹی کا ایک نظام چل رہا ہے. جب انسان اس دنیا کی گود میں اور پیٹ میں آیا تب بھی اللہ کی طرف سے ایک مستقل نظام چل رہا ہے، اور اس کے بچپن سے لے کر اس کی وفات تک قدم قدم پر حق تعالی جل شانہ وعمن والہ اپنی عطاؤں سے، رحمتوں سے اس کو مالا مال کرتے رہتے ہیں. اپنے بندے کو اس دنیا میں بطور بہانہ کے تھوڑی سی عبادت کا مکلف بنایا اور یہ فرمایا کہ تم دنیا میں جتنی عبادت کرو گے یقیناً یہ دنیا کی میری نعمتوں کا بدلہ نہیں ہو سکتا، تو بھلا آخرت کی جنت کا مقابلہ اور بدلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم سب نے اس دنیا میں آنے سے پہلے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا اور ہم نے اقرار بھی کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے کہا تھا کہ جی آپ ہمارے رب ہیں. بلا کے جواب، بلا کے لفظ سے ہم نے جواب دیا تھا، لیکن بہت سے انسان اپنے اس جواب کو دنیا میں آنے کے بعد بھول گئے اور اپنے رب کی نافرمانی اور بغاوت اور اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق کو سجدہ کرنے لگے. کوئی درخت کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی پتھر کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی انسان کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی دیوی دیوتا کو سجدہ کر رہا ہے. جس کو اللہ نے اپنی مخلوق بنایا تھا، ہم نے اسی کو اس اللہ کے برابر کر دیا. اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس عہد کو یاد رکھا اور دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی ربوبیت، اس کی وحدانیت، اس کے اکیلے ہونے کا اقرار کیا، ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعتراف کیا. لیکن ان میں بھی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو احکام تھے ان احکام کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا. حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہم کو یوں کہا، الذین یستمعون القرآن فیتبعون احسنہ، جو قرآن کریم کو غور سے سنتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو سرسری نہیں سننا چاہیے، بلکہ بہت غور سے قرآن کو سننا چاہیے اور پھر اس کا اتباع بھی بہتر طریق پر کرنا چاہیے. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کیا اس قرآن کریم نے ہم کو یہ نہیں حکم دیا کہ تم نماز پڑھو؟ کیا اس قرآن کریم نے ہم کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، کسی کی مذاق نہ اڑاؤ؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، کوئی مرد کسی مرد کی مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کی مذاق نہ اڑائے. کیا اس قرآن نے ہم کو یہ نہیں کہا کہ لا يغتب بعضكم بعضا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا اس قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے؟ آمنو کما آمن الناس، کیا اس قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نفاق سے اپنے آپ کو بچانا، تمہارا ظاہر اور باطن برابر ہو؟ جگہ جگہ قرآن نے ہمیں تعلیم دی اور بہت سی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی. یہ بھی قرآن ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی باتیں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، یہ بھی قرآن ہے. قرآن وحی مطلوع ہے جو ہمیشہ تلاوت کیا جاتا ہے، اور حدیث شریف وحی غیر مطلوع ہے، جو قرآن کی طرح تو تلاوت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال قرآن یہ بھی ہے. اس لیے کہ اس میں جتنی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں. ام یعقوب نامی عورت مدینۃ المنورہ میں لوگوں کے بدن پر پھول بناتی تھی، تیتو جس کو بولتے ہیں وہ بناتی تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ، اللہ کی لعنت ہو گوندنے والی پر اور گندوانے والی پر، پھول بنانے والی اور جس نے پھول بنوائے ہیں، سب پر اللہ کی لعنت. تو جو ام یعقوب یہ کام کرتی تھی وہ آئی اور اس نے آ کر کے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کریم میں یہ کہاں ہے، کہاں گوندنے کا پھول بنانے کا کوئی تذکرہ ذکر اس کا آیا ہو، پھر تم کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت؟ تو ابن مسعود نے فرمایا کیا تم قرآن پڑھی ہوئی ہو؟ کہا جی. کہا چک تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو بات تمہیں دیں وہ لے لو اور رسول جن باتوں سے تمہیں منع کریں اسے چھوڑ دو. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا؟ فرمایا ہاں. فرمایا جو رسول منع کرے وہ اللہ منع کر رہا ہے، یہ بھی قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یستمعون القرآن فیتبعون احسنہ، اس کا اچھی طرح اتباع ہو، اس پر عمل ہو، قرآن کریم کو غور سے سننا ہو. صرف قرآن کو کیسیٹ میں لگا دینا، سی ڈی چلا دینا اور موبائل میں رکھ دینا یہ کافی نہیں ہے. آج قرآن کریم کی ریڈنگ اور پڑھنا بہت ہو رہا ہے، لوگ قرآن خوب پڑھ رہے ہیں، گروپ بنائے جا رہے ہیں کہ 30 آدمیوں کا گروپ اور 40 آدمیوں کا گروپ اور مل کر کے قرآن کریم پورا کریں گے. بہت اچھی بات ہے، کوئی انکار نہیں اس پر، ہونا چاہیے اور قرآن کریم کو اس طرح مل کر کے پڑھنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت قرآن کریم کو سمجھنے کی ہے. اگر ہم نے قرآن نہیں سمجھا تو کچھ نہیں ہوگا. صحابہ کے باب میں آتا ہے کہ ایک ایک سورت کے پیچھے 8-8 سال لگائے، تو اس کا مطلب حفظ کا تھوڑے ہی ہے. بھلا ہمارا بچہ اگر سورہ بقرہ کو 3 مہینے میں حافظ ہو جاتا ہے تو کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کن ذہن تھے، غبی تھے؟ پھر 8 سال کیوں لگے قرآن کریم کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں؟ تو یہ قرآن کریم جو ہے اس کو غور سے سننا چاہیے اور اس پر اچھی طرح عمل کریں. یہ خود اللہ مطالبہ کر رہا ہے. اور یہ بھی سنیں میرے بھائیو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لو اراد اللہ بهم خیرا لاسمعهم، اللہ تعالیٰ اگر خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو قرآن اچھی طرح سنا دیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآنی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ یقین جان لے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر رہا ہے. جب کفار اور اللہ کے باغی اور نافرمان جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں وہ جملہ کہیں گے جس کو قرآن نے نقل کیا، لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم قرآن کو اچھی طرح سمجھتے اور قرآن کو اچھی طرح سنتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے. ما قلنا من اصحاب السعید, ہمارا ان اعمال میں مبتلا ہونا جو گندے ہیں, جس سے قلب گندا ہوتا ہے, اگر برتن میں دودھ والے برتن میں ہم پیشاب کے قطرے ڈالنا پسند نہیں کرتے تو توحید والے قلب میں ہم گندے اعمال ڈالنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ خواہشات کی زندگی نے ہمیں قید کر رکھا ہے, چاروں طرف سے خواہشات نے ہم کو گھیر رکھا ہے. انسانوں کی بھیڑ ہے دنیا میں, لیکن اللہ کی نظر میں جو حقیقی انسان ہے بہت کم ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا, اللہ تو سب کا ایک ہے, اللہ کا کوئی ایک ہے. اللہ تو سب کا ایک ہے, اللہ کا کوئی ایک ہے. وہ ہزاروں میں نہ ملے گا, لاکھوں میں تلاش کر لے. یعنی جو اللہ کا ہوتا ہے وہ ہزاروں میں تو نہیں مل سکتا, لاکھوں میں اگر تلاش کریں گے تو ملے گا. www.atabligh.com. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات پر خوب عمل کریں, اور گندی زندگی اور معاصی اور طغیانی اور بے حیائی اور خواہشات والی زندگی سے اپنے آپ کو بہت بچائیں. حضرت عبد الثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ میں دو چیزیں ہیں, اچھے اعمال میں دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت, اور ایک ہے محبوب کی اطاعت. اللہ ہمارا مالک بھی ہے, خالق بھی ہے, پالنہار بھی ہے, اور اس کے حکم کو ماننا ضروری بھی ہے. جب ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں تو اس خالق و مالک کی اطاعت کر رہے ہیں, فرما برداری کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ محبت بھی ہے. وہ ہمارا محبوب ہے, ہم اس کے محب ہیں, ہم اس کو چاہتے ہیں. تو دنیا کا محبوب کسی کام کا حکم دے دیں تو وہ محب اس کام کو پورا کرتا ہے محبت کی وجہ سے. لیلا مجنوں کے بعد میں کون نہیں جانتا بے شمار واقعات کہ اگر لیلا نے خون مانگا ہے تو مجنوں نے پورے بدن کا خون دے دیا, اگر لیلا نے پہاڑ کھودنے کا کہا تو مجنوں نے اس بیرے کو بھی اٹھا لیا, کیونکہ محبوب کا حکم ہے. اور محبوب کے حکم میں علت نہیں تلاش کی جاتی, بس وہاں تو محبت کو دیکھا جاتا, کیوں کہا یہ نہیں, میرا محبوب ہے بس اتنا دیکھا جاتا. ہم اپنے اللہ کے کیسے محب ہیں, کیسے چاہنے والے ہیں کہ بار بار اس کی وجوہات پوچھتے رہتے ہیں. اللہ نے نماز کا حکم کیوں دیا, ظہر کو اس وقت کیوں رکھی, عصر کو اس وقت کیوں رکھی, رمضان میں روزوں کو کیوں فرض کیا, زکات کی وجہ کیا ہے, حج کو کیوں فرض کیا, جھوٹ بولنے کو کیوں منع کیا, زنا سے کیوں منع کیا, چوری سے کیوں منع کیا. ہم کارن پوچھتے ہیں, وجہ پوچھتے ہیں, ہم کیسے محب ہیں, کیسے چاہنے والے اللہ کی. دنیا کا چاہنے والا اپنے محبوب کو وجوہات نہیں پوچھتا, وہ تو کہتا ہے محبوب کا حکم ہے بس پورا کرو, چاہے کوئی بھی علت ہو, کوئی بھی وجہ ہو. اور معاصی اور طغیانی اور بے حیائی سے اس مالک نے ہم کو حکم دیا, ایک تو اس لیے بچنا ہے کہ وہ خالق و مالک ہے, اس نے ہم کو منع کیا ہے, اور ایک اس لیے بھی بچنا ہے کہ ہمارا محبوب ہے اور محبوب ہم کو منع کر رہا ہے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے. تو ہم اپنے محبوب کے اوپر مریں گے اور ان کی اتباع کریں گے. اور یہ جتنے اعمال کر رہے ہیں ان تمام اعمال کا خلاصہ صرف اور صرف تھوڑی سی مشابہت ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ عبادت ہم کہاں کر پائیں گے جو ہمارے اسلاف نے کی. اسلاف کے باب میں بعض واقعات ایسے آتے ہیں کہ رات بھر عبادت کر کے اتنے تھک جاتے تھے کہ جانور کی طرف پاؤں گھسٹتے ہوئے بستر پر آتے تھے. لیکن اس کے باوجود ذرا سی نیند آنے پر اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم من عینی، اے اللہ میں ایسی آنکھوں سے پناہ چاہتا ہوں جس پر غفلت طاری ہو گئی. اللہ اکبر، بیداری کی رات میں جاگتے رہے اپنے اللہ کے لیے، ایک گھنٹہ صرف سوئے ہیں اور اس پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں ایسی آنکھوں سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس پر غفلت طاری ہو گئی، نیند طاری ہو گئی. اور یہ مسئلہ مسلم ہے، تھکاوٹ تو کل ختم ہو جائے گی. خوب سنو میرے بھائیوں اور بہنوں، تھکاوٹ تو کل ختم ہو جائے گی. گزشتہ سال رمضان میں آپ نے جو عبادت کی، تھکاوٹ تو اس کی ختم ہو گئی، لیکن ثواب اس کا باقی ہے. نام اعمال میں لکھ دیا گیا، تھکاوٹیں تو ختم ہو جاتی ہیں. بیداریاں اچھے کاموں کے لیے بھی ہوتی ہے، برے کاموں کے لیے بھی ہوتی ہے. چور بھی بیدار رہتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرنے والا بھی بیدار رہتا ہے. گپ شپ کرنے والا بھی راتوں میں بیدار رہتا ہے، جو موبائل کی دنیا پر گپ شپ کرتا رہتا ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اور نماز میں کھڑے رہ کر پڑھنے والا بھی بیدار رہتا ہے. لیکن دونوں کی بیداری میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ کا ذوق عطا فرمائے اور برے اخلاق سے اور برے اعمال سے اور خواہشات والی دنیا سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کچھ تھوڑی بہت عبادت کر رہے ہیں، یہ تھوڑی سی شباہت مشابہت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حضرات صحابہ کی ہے، ورنہ کما حق کہو ہم وہ عبادت کہاں کر پائیں گے. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، محبوب کی نقل و حرکت لے کر آیا ہوں. صرف نقل ہے، شباہت ہے، اس کو حقیقت بنا دے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو پیاری سے پیاری بنانے کی کوشش کریں. حارثہ بن ابی اوفا کلیوبی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حارثہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو نصرانی اور عیسائی تھا. اور وہ بیمار پڑا اور میں نے اس بیماری میں اس سے کہا کہ ایمان لیا، ہو سکتا ہے اس بیماری میں تیری موت ہو جائے اور ایمان قبول ہوگا، اس لیے کہ عالم نزع نہیں تھا، عالم غرغرا نہیں تھا، عالم سکرات نہیں تھی. تمہیں جنت ملے گی، تمہیں حور ملے گی، تمہیں فلاں چیز ملے گی، تمہیں فلاں چیز ملے گی، ایمان لیا. تو وہ نصرانی کہنے لگا یہ چیزیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو اس سے بھی کوئی بڑھیا چیز ہو تو بتاؤ، اس سے اونچی چیز ہو تو بتاؤ، تو میں ایمان لاؤں گا. تو حارثہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا اگر تو ایمان لے آیا تو تجھے اللہ کی زیارت ملے گی، اپنے رب کی زیارت، اپنے مولا کی زیارت. اس نے فوراً کلمہ پڑھا، ایمان لے آیا کہ ہاں یہ چیز ہے کہ اپنے رب کی، مالک کی، خالق کی، پالنہار کی زیارت ہوگی. وہ ایمان لے آیا، اسی بیماری میں اس کی موت ہو گئی. وفات کے بعد کچھ وقت کے بعد اس نصرانی کو خواب میں دیکھا حارثہ نے. حضرت حارثہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا وفات کے بعد، وہ کہنے لگا میں تیرا محسن ہوں، میں تیرا احسان مانتا ہوں کہ پہلے جو تُو نے نعمت بتائی تھی کہ اگر ایمان لے آئے تو جنت ملے گی، حور ملے گی، درخت ملیں گے، مکان ملیں گے، باغات ملیں گے، مشک و زعفران اور عنبر والے وہ باغات ہیں اور سونا اور چاندی کی اینٹیں ہیں، تو اس پر تو میں اتنا نہیں گیا، لیکن جب تُو نے یہ کہا کہ رب کی زیارت ملے گی، مالک کی زیارت، خالق کی زیارت، اور میں نے ایمان قبول کر لیا، تو اب تعالیٰ جل شانہ نے مجھے اپنے عرش کے قریب میری روح کو بلایا اور مجھے یوں کہا کہ تُو میری زیارت کی بنیاد پر جب ایمان لایا ہے تو تُو میری زیارت کر لے، مجھے دیکھ لے. فرمایا تیرا احسان ہے کہ جس بنیاد پر میں ایمان لایا مجھے نصیب ہو گیا اور اللہ کی زیارت ہو گئی. اور رومی فرماتے ہیں کہ اگر مالک مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اور مالک ہی نہیں ملا تو کیا، اللہ ہی جب مل گیا تو ساری چیزیں مل گئی. یہ ہے وہ اپنے محبوب کے ساتھ تعلق. اللہ ہمارا محبوب ہے، جہاں وہ حاکم ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، وہاں وہ ہمارا محبوب بھی ہے. اسی لیے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی انسان اللہ سے دعا کرتا رہتا تھا، اے اللہ مجھے تیری محبت دے دے، مجھے تیری محبت دے دے. غیب سے اس کے لیے آواز آئی، اگر میری محبت چاہتا ہے تو میری مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کر. اس لیے کہ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی برادری ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ میری اولاد کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتا ہے، میری فیملی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. تو اللہ کے اس کنبے اور خاندان کے ساتھ بھی اگر کوئی حسن سلوک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی خوشی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف خوش ہو گیا، بلکہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور اس کی عطا بڑی زبردست ہے. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حقوق اللہ میں بھی ہمیں اللہ کی باتوں کو ماننا چاہیے اور حقوق العباد میں بھی اللہ کی باتوں کو ماننا چاہیے. اور اگر ہم نے اپنے رب کی باتوں کو نہیں مانا اور اپنے محبوب کی باتوں کو نہیں مانا، جس کے نتیجے میں ہم معاصی اور گناہ میں اگر مبتلا ہوئے، برائیوں میں، تو پھر اس کے اوپر حالات بھی ہیں، اس پر پریشانیاں بھی ہیں، اس پر مصائب بھی ہیں. کسی بزرگ سے سوال ہوا کہ حضرت گناہ کے نتیجے میں حالات آتے ہیں، سارے لوگ یہ بیان کرتے رہتے ہیں حالات آتے ہیں، کیا حالات آتے ہیں، کیا حالات، سنو غور سے. اور اس بزرگ کا جواب نوٹ کر لو اپنے دلوں کے اوپر. انہوں نے جواب دیا کہ یہاں مجاہدہ والے حالات نہیں بلکہ تشویش قلبی اور دل کی پریشانی ہے. جب انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اگرچہ دنیا ہے، دولت ہے، مال ہے، اسباب ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر سے دل کو سکون نہیں ہوتا، بے چینی رہتی ہے، گھبراہٹیں رہتی ہے، پریشانیاں رہتی ہے. یہ دل کی بے چینی اور پریشانیاں، یہ ہیں گناہ کا وبا، یہ ہیں گناہ کی بلا. خوب سمجھ لو، خوب سمجھ لو اس بات کو. یہاں جسمانی تکلیف مراد نہیں، ہاں جسمانی تکلیف اس کے نتیجے میں آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا قلب جو ہے پریشان رہتا ہے، اس کو بے چینی، نیند نہیں آتی، اطمینان قلب اس کو نصیب نہیں ہوتا. اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تجربہ کر کے دیکھ لو، ایک ہفتہ اپنا دل اللہ سے لگا لو، ذکر میں لگاؤ، نمازوں میں لگاؤ، معاصی کو چھوڑ دو، گندا بولنا چھوڑ دو، غلط کام چھوڑ دو، دیکھو وہ ہفتہ تمہارا دل کا اطمینان کیسا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. اور ایک وہ ہفتہ گزارو جو اس سے پہلے تم نے گزارا ہوگا گناہ کا، ایک اس وقت کے قلب کی، دل کے حالات کو دیکھ لو، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. تو یہ جو روایتوں میں آیا کہ انسان کے گناہ کرنے کی وجہ سے حالات اور پریشانیاں اور مصائب ہیں، وہ حقیقت میں ظاہری پریشانیاں نہیں، تشویش قلبی، قلبی اطمینان نہیں ہوتا، پریشانیاں رہتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض وقت انسان کہتا ہے آج مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، تو یاد کر لے کہ کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا. اسی لیے میں نے جو ابھی حدیث تلاوت کی اس میں کچھ اشارات اسی طرح کے مل رہے ہیں. یہ بخاری شریف کتاب الرقاب کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ اکبر، ولی کے ساتھ دشمن. بہت سے لوگ ظاہری حالات کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں کون اس کو ولی کہتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ولی کے کوئی پر نہیں ہوتے، سینگ نہیں ہوتے. کیا معلوم کہ کسی انسان کا تعلق اللہ سے کتنا زبردست ہے، اور اس کے اللہ کی یادیں اس کے اندر کتنی زبردست ہیں، وہ کیسے اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. فرمایا ہماری طرف سے اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ، اس لیے کہ ولی اللہ کا دوست ہے. اور میرے دوست کو کوئی ستاتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں، اللہ کے دوست کو کوئی ستائے گا تو پھر اللہ تعالی اپنے ولی کی مدد کے لیے اترے گا، اپنے ولی کی مدد کے لیے آئے گا. فقد آذنتہ بالحق. اور اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس ولی کے ستانے والے پر پھر وہ حالات آئیں گے. بظاہر کبھی کبھی ایک شبہ سا ہو جاتا ہے، ایک اشکال سا ہو جاتا ہے اس روایت کے اوپر کہ بہت سے لوگ جنہوں نے اللہ والوں کو ستایا ہے بظاہر کوئی حالات ان پر نظر نہیں آئے. حضرت گنگوئی نور اللہ مرکزہ سے کسی نے یہ سوال فرمایا تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، قطب الاختاب حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آذنتہ بالحرب کا مطلب یہ ہے کہ تعالی جل شانہ کی طرف سے اس کی زندگی کروی ہوگی، یعنی سکون قلب اس کو نصیب نہیں ہوگا. وہ چاہے بہترین لباس پہنتا ہوگا، بہترین گاڑی ہوگی، بہترین مکان ہوگا، لیکن دل کا سکون اس کا ختم ہو چکا ہوگا. اور اس کے بعد مرنے کے بعد کے حالات تو ہے ہی اپنی طرف سے، فقد آذنته بالحرب. واقعات میں لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے جب سعید ابن زبیر رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا تو اس کے بعد حجاج ابن یوسف بیمار پڑ گیا اور اتنا شدید بیمار کہ ہر وقت پیٹ میں درد رہتا تھا. بہت سارے اطباء کو ڈاکٹروں کو حکیموں کو بلایا کوئی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک مرتبہ کوئی ماہر حکیم کو بلایا گیا وہ آیا اور اس نے ایک دھاگے کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا باندھا. یہ اس زمانے کا کیمرو تھا اور کیمرے کے ذریعے سے جو آج کل دیکھا جاتا ہے یہ اس زمانے کا طریقہ تھا اور اس گوشت کے ذرا سے ٹکڑے کو گلے سے اندر اتارا دھاگے کے ساتھ اور پھر آہستہ آہستہ اس کو باہر لایا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ کیڑے لگے ہوئے تھے. معلوم ہوتا ہے اس کا پیٹ کیڑوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے درد ہے اور بتایا کہ یہ وہ کیڑے ہیں کہ جس کا علاج مشکل ہے. وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس دعا کے لیے پہنچا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سیدھی بات فرما دی کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ سعید بن زبیر کو نہ ستانا, یہ اس کی آہیں ہیں جو اب تجھے ہلاک کرے گی. تو من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علی, اور میرا بندہ جس چیز سے میرے قریب ہوتا ہے اور میرا محبوب بنتا ہے وہ اعمال ہے جس کو میں نے فرض کیا, اللہ کے فرض کردہ اعمال. اعمال صالحہ میں بہت سارے اعمال کو فرض کیا اور اعمال رذیلہ اور گندے اعمال میں اور برے اعمال میں بہت سارے اعمال کے چھوڑنے کو فرض کیا. یہ نہیں کہ صرف کرنے والے اعمال, چھوڑنے والے اعمال بھی فرض ہے. غیبت نہ کرو فرض ہے, چوری نہ کرو فرض ہے, زنا نہ کرو فرض ہے, یہ سب فرض ہے. کسی کی مذاق نہ کرو یہ فرض ہے, نماز پڑھو یہ فرض ہے, زکات دو یہ فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے اور میرا محبوب بن جاتا ہے, میرا چاہنے والا بن جاتا ہے یا میرا محب یا محبوب بن جاتا ہے ان اعمال کے ذریعے سے جو میں نے اس پر فرض کیے, کرنے کے اعتبار سے بھی نہ کرنے کے اعتبار سے, اس سے وہ میرے قریب ہو جاتا ہے. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ, یہاں تک کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہونے کا ایک طریقہ اور ہے, وہ نوافل ہے. فرائض تو ہے ہی لیکن نوافل, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ اکبر, اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اس 6 فٹ کے گندے انسان کو تھوڑے سے اعمال پر اللہ اپنا محبوب بناتا ہے, وہ محب بن جاتا ہے. اللہ کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں اس سے. اللہ محب بنا اور بندے کو اپنا محبوب بنایا اور فرمایا فَقُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے يَبْتِشُ بِهَا وہ پکڑتا ہے, میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. مطلب میں جب میرے بندے سے, جب میرا بندہ فرائض کو ادا کرتا ہے جس کو میں نے کرنے کو کہا نہ کرنے کو کہا, اور نوافل کو جب پڑھتا ہے اور نوافل کو جب ادا کرتا ہے, چاہے وہ اخلاق حسنہ ہو, عبادات ہو, اعمال ہو, حقوق اللہ ہو, حقوق العباد ہو, جب اس کو یہ ادا کرتا ہے تو حتی احببت ہوں, میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور وہ بندہ اس کی ساری چاہتیں میرے اندر فنا کر دیتا ہے. وہ میرا, میں اس کا کان بن جاتا ہوں, مطلب اس کا سننا میرے تابع, اس کا دیکھنا میرے تابع, اس کا چلنا میرے تابع, اس کا پکڑنا میرے تابع, وہ اپنی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث قدسی ہے, کہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, وہ مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں. آج ہم مانگتے ہیں نہیں مل رہا ہے, وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. وَلَئِنِ اسْتَعَادَنِ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں. وہ کہتا ہے اللہ میں گناہوں سے پناہ، میں فلاں سے پناہ، میں فتنوں سے پناہ. اللہ کہتا ہے میں پناہ دوں گا، لیکن تو پہلے میرا محبوب تو بن. ایک انسان اللہ کا محبوب ہی بننا نہیں چاہتا، اعمال صالحہ کرنا نہیں چاہتا، برے اخلاق کو چھوڑنا نہیں چاہتا، برے کاموں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، تو کیسے اللہ ہماری سنے گا؟ اور آگے فرمایا وما ترددت من شيء انا فاعله ترددي النفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساعته. اللہ کہتا ہے میں جن کاموں کو کرنے والا ہوں مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا، بس میں کر لیتا ہوں اس کو، لیکن مومن کی روح کو قبض کرنے میں مجھے تردد ہوتا ہے کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے دنیا میں رہنے کی وجہ سے، اور میں اس کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. اس جملے کا مطلب اللہ کا پیار تپک رہا ہے. اللہ تعالیٰ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ میں جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو فوراً کر لیتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، لیکن مومن کی روح کو قبض کرنے کا جب میں ارادہ کرتا ہوں تو چونکہ مومن دنیا میں رہ چکا ہے اور کچھ وقت رہنے کی وجہ سے اس دنیا سے اس کو محبت ہو چکی ہے، اب اچانک میں اس کی روح کو اگر لے لوں گا تو اس کو تکلیف ہوگی، اور میں اس تکلیف کو پسند نہیں کرتا کہ میرے مومن بندے کو دوں. ہائے ہائے، اللہ کہتا ہے میں اپنے مومن بندے کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاعَتَهُ، اس کو تکلیف دینا میں پسند نہیں کرتا. اچانک روح اگر اس کی کھینچ لوں گا تو اس کو تکلیف ہوگی، دنیا چھوڑنے کا غم ہوگا، اس لیے میں فوراً روح نہیں کھینچتا. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مومن بندے کو پہلے تیار کرتا ہے. کیسے تیار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیار کرتا ہے کہ اس کو بیمار کرتا ہے، پھر اچھا کرتا ہے، بیمار کرتا ہے، پھر اچھا کرتا ہے، یہاں تک کہ بندہ خود ہی اللہ کو کہتا ہے اللہ تو مجھے اٹھا لے، اللہ تو مجھے اٹھا لے. اب بندہ تیار ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی روح کو کھینچ لیتا ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ روایت ہمیں بہت کچھ کہہ جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ فرائض بھی ادا کریں، جو کرنے کے فرائض ہیں وہ بھی، جو چھوڑنے کے فرائض ہیں وہ بھی، ہم نوافل بھی ادا کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر کریں. دنیا کچھ وقت کے لیے ہے، پھر ہمیشہ موت کی نیند سو جانا ہے، اور پھر وہ بہت لمبی مدت ہے، بہت لمبی مدت ہے. کتنے وقت قبر میں سونا ہے کچھ پتہ نہیں، اور پھر ایک حشر کی ایک لمبی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر کے فیصلے ہیں، اور فیصلے کے بعد اللہ خیر کے فیصلے کر دے، ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے، ورنہ اللہ حفاظت فرمائے جہنم بڑی خطرناک ہے. تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق دے، اعمال رذیلہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بار بار اپنی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے بزرگان دین دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، اور علماء کا اٹھنا یہ علم کا اٹھنا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں. ابھی چند دنوں قبل دارالعلوم لوناوادا کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب مدانوی رحمت اللہ علیہ، 90 سال کی قریب عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور اپنی پوری عمر کو قرآن اور حدیث کی خدمت میں گزار دی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. ابتدان ان کی تدریس کا زمانہ گجرات کا مشہور دارالعلوم آنند تھا، جہاں آپ سے دعوت و تبلیغ کے رکن رکین اور امت کے درد مند اور فکر مند اور امت کے درد و غم کو لے کر چلنے والے حضرت مولانا اسماعیل صاحب گھودرا رحمت اللہ علیہ نے مولانا اسحاق صاحب سے پڑھا اور اسی طرح کے بہت سارے شاگرد جنہوں نے حضرت مولانا سے داود و آنند کے اندر پڑھا. اس کے بعد پھر حضرت تشریف لے گئے دارالعلوم چھاپی کے اندر اور اس کے بعد ایک لمبی مدت سے دارالعلوم لوناوادہ جو ایک مشہور ادارہ ہے پنچ محال ضلع کا اس میں آپ نے خدمت انجام دی, قرآن حدیث کے خادم بن کر کے زندگی گزاری, صلاح و تقوی والی زندگی, ایک پاکیزہ زندگی, اللہ اللہ کے رسول کی دین کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کی رخصتی عوام و خواص ہر ایک کے لیے باعث غم و باعث تکلیف ہے. تعالیٰ جل شانہ حضرت مولانا کو اجر عظیم اور اجر جزیل عطا فرمائے اور اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کی خدمات جلیلہ کو اللہ قبول فرما کر اپنی رضا کے پروانے عطا فرمائے. اور جتنے لوگ مومنین مرد و عورت جو اللہ کے پیارے ہو چکے, اللہ سبھی کی مغفرت فرمائے, سبھی کے درجات بلند فرمائے, اعلی علیین میں سب کو جگہ عطا فرمائے. اور چاروں طرف سے موت کی خبریں آتی ہی رہتی ہے, حق تعالی جل شانہ سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عافیت اور صحت, سب کو اللہ تعالی مغفرت فرمائے, سب کی اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے, اور جو بیمار ہے سب کو عافیت اور صحت عطا فرمائے, چاہے وہ ہاسپیٹل میں ہو یا گھروں پر ہو. حق تعالی ہم تمام کو بھی, ہمارے اہل و عیال کو بھی, متعلقین کو بھی, بھائی بہنوں کو بھی, اور ساری دنیا کے مسلمانوں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المؤمنين. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المؤمنين, وارحم موتانا وارحم موتى المؤمنين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رحمة.